राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 14 अगस्त 2001 प्रातः लघु 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमार्थ की बातें संतों ने कहा बहुत सरल है ऐसी बताई है कि इसमें भविष्य है ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है विकल होगा सने आज विचार करो भैसा होगा पर कल होगा सने ये तत्काल है तत्काल तत्व ज्ञान भी तत्काल कर्म योग सिद्धि भी तत्काल भक्ति भी तत्काल भविष्य है ही और क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं क्रिया और पदार्थ की अवसर नहीं क्यों क्रिया भी आरंभ होती अंत होता है पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती जो अविनाशी तत्व है उसमें नाश के द्वारा नहीं होती नाशवान तत्वों के द्वारा और कई शास्त्रों में लिखे कई तरह के शास्त्र है कई तरह के साधन है बहुत तरह थे संतों ने यहां तक कहा है जितने मनुष्य उतने साधन है जितने मनुष्य उतने साधन है परंतु परमात्मा की प्राप्ति तत्काल तत्काल अपने पत्र में लिखा है तत्काल है ऐसा भविष्य नहीं है भाई आज करो कल मिलेगा नहीं आज करो भी शाम को मिलेगा ना अब भी शिक्षण ही जैसे गंगा जी है इसको साधारण नदी समझते हैं साधारण नदी नहीं है ये गंगा जी है इतना कहते हैं प्राप्ति प्राप्ति हो गंगा जी ऐसी प्राप्ति है आध्यात्मिक साधना ऐसी है तो इतनी सुगम साधना है क्यों है सुगम कि परमात्मा सब जगह है जहां साधक है वहाँ साध्य वस्तु भी है वहाँ ही जहाँ साधक है वहाँ ही साध्य वस्तु है और जो इच्छा करेगा तो रिजल्ट मिल जाएगा क्यों वहाँ ही है वो साध्य तत्व व्यापक है तो जहाँ साधक है वहाँ भी है वो तो सब उसकी प्राप्ति में भविष्य कैसे होगा तत्काल ही होगा क्योंकि वहां साध्य है वही साध्य है केवल दृष्टि हो जा केवल दृष्टि साधक के लिए दृष्टि का भी है दृष्टि कोई बता देगा यूं देखो देखते हो गंगा जी है गंगा जी कहते ही बस ऐसे साध्य तत्व भीतर विद्यमान है सर्वश्रेष्ठ हम रिविजन नविष्ट भगवान का मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट समय को निविष्ट अच्छी तरह से सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति सबके हृदय में ईश्वर रहता है तो सबके हृदय में रहता है उसकी प्राप्ति में देरी क्या, दूर होता तो जाना पड़ता है, समय की दूरी हो तो भविष्य होता है, वस्तु की दूरी हो तो दूसरी होती है, तो वस्तु देश काल आदि का व्यवधान नहीं है, किसी का भी व्यवधान नहीं है, वो तो स्वतः सबको स्वाभाविक प्राप्त है, स्वतः प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करनी है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, नित्य ही प्राप्त ही है वो। इस वास्ते भाई और बहनों को उसकी केवल उत्कंठा लगानी चाहिए, केवल उत्कंठा, केवल, और केवल इच्छा से परमात्मा ही प्राप्ति होती है, धन नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलती, मान नहीं मिलता, आदर सत्कार नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, भोग नहीं मिलते, रुपये नहीं मिलते, संसार की चीजें कोई ऐसी मिलती नहीं जो परमात्मा की तरह सुगम हो, सबके लिए सुगम हो, ऐसी नहीं है, और परमात्मा सबके लिए सुगम है, केवल आप इच्छा करो, इच्छा, केवल इच्छा, चाहना मात्र से परमात्मा मिलते, और चाहना मात्र से नहीं मिलती वस्तु, सांसारिक वस्तुओं के लिए चाहना भी हो, उद्योग भी हो, और प्रारब्ध का समय हो, तीन बात है, प्रारब्ध का संयोग हो, तुम्हारा प्रारब्ध अगर नहीं होगा तो उद्योग करे अच्छा करे तो नहीं मिलेगा, और इसमें प्रारब्ध की बात है ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है, तत्काल भक्त प्राप्ति होती, तत्काल, काल का देश नहीं, भविष्य काल नहीं है, ऐसी प्राप्ति। अब इतनी बात सुनने पर भी आप उत्कंठा नहीं करते, उसे चाहना नहीं करते, ये गलती है, ये आपके अधीन है, आप चाहो तो ऐसा करो तो तत्काल मिल जाएगा, तत्काल कर्म योग किसी तत्काल, ज्ञान योग किसी तत्काल, भक्ति की प्राप्ति तत्काल, योगास्तयों में आप लोग तीन योग गए तीनों तत्काल, तत्काल, तत्काल प्राप्ति, क्योंकि वो ही है, संसार की तत्काल क्यों नहीं होती, कि संसार सब समय नहीं है, सब समय में नहीं है, सब जगह नहीं है, सब वस्तुओं में नहीं है, संपूर्ण घटनाओं में नहीं है, सब क्रियाओं में नहीं है, सब अवस्था में नहीं है, परमात्मा कोई अवस्था में नहीं करते, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में, सब देश में, सब काल में, सब में सदा मौजूद है, और कालातीत भी है, देशतीत भी है, वस्तुतीत भी है, वो अतीत भी है, समय व्यापक भी है, परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति सबके लिए तत्काल हो जाएगी, वो कैसा है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, किस वेश का है, किस देश का है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, क्या है, क्या नहीं, कैसे सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए सूक्ष्मता से तत्काल प्राप्ति होती है, ऐसी बात है, इसके लिए भविष्य नहीं है, वर्तमान सबको प्राप्त है, केवल इच्छा चाहिए, केवल इच्छा, केवल हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, ये भीतर चाहना चाहिए, बस चाहना चाहिए, चाहना ये बात है, उत्कट चाहिए, अगर उत्कट नहीं है तो उत्कट बना लो, चाहना को उत्कट बना सकते हैं आप, सब जितने आदमी सबके सब बना सकते हैं, सबके सब उत्कट चाहना, चाहना उत्कट की प्राप्ति हो जाएगी तत्काल, सबके लिए तत्काल मिल रहा है, इनमें काल का व्यवधान नहीं है, वस्तु क्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया वस्तु से अतीत तत्व है, सबको प्राप्त होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुगम है, इतने सुगम कोई है ही नहीं, इतना सुगम काम कोई है ही नहीं। विचार कर देगा तो ठीक है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, परमात्मा की प्राप्ति अगर कठिन होगी तो और शुभ क्या होगा, और शुभ प्राप्ति क्या होगा। बहुत शुभ है, बहुत सर एकदम तत्काल, केवल चाहिए इच्छा है अपने इच्छा तो इसमें भविष्य नहीं है। अपने अभी पुस्तक बांटी है ना, और पुस्तक में लिखी है अभी वो पर्चा एक में उसमें लिखा है तत्काल प्राप्ति होती है। आप विश्वास नहीं करते, पढ़ने वाला विश्वास नहीं करते, ये बात सच्ची है एकदम एकदम एकदम सच्ची, एकदम बिल्कुल सच्ची है। तत्काल प्राप्ति होती है क्योंकि वो है, बस है उसी प्राप्ति होगी, नहीं की प्राप्ति नहीं होती। संसार चरित्र मायिक वस्तु स्थिति में है नहीं, मायिक वस्तु सभी मिलने और बिछड़ने वाली होती है, मिलने और बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती। जो मिलती है बिछड़ जाती, मिलती है बिछड़ जाती, मिलती है बिछड़ जाती, वो अपनी होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं, मिलती है बिछड़ जाती, वो अपनी कैसे, अपनी वो है जो मिली हुई है और बिछड़ती है ही नहीं, है मिली हुई सबके बीच में, सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में विराजमान, सबके भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, हृदय में भगवान रहते, सुधा सबके हृदय में रहते। आप स्वर्ग में जाओ तो इस हाथ में, नरक में जाओ तो इस हाथ में, 84 लाख जोड़ने में जाओ तो इस हाथ में, ऐसा साथ में रहने में कोई मिलता ही नहीं। संत महात्माओं ने चेष्टा करी, विचार किया तो हरदम साथ में रहने वाले केवल परमात्मा ही है, और कोई चीज हरदम साथ में नहीं रहती। शरीर साथ में नहीं रहता, रुपये पैसे साथ में नहीं रहता, चीज वस्तु साथ में नहीं रहती, योग्यता आपकी साथ में नहीं रहती, आपकी पढ़ाई साथ में नहीं रहती, कोई चीज ऐसी है नहीं जो आपके साथ में रहे। और भगवान ऐसे साथ छोड़ते ही नहीं, साथ छोड़ते ही नहीं, कभी आपसे दूर कभी होते ही नहीं। हम एक बात कहते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु न मिलने में समर्थ है, असमर्थ है। सबसे मिलने के लिए समर्थ है, असमर्थ नहीं है, अभाव नहीं है उसका, सब जगह भाव है, और सबसे मिलने के लिए पूरे तैयार है, ना है ही नहीं। अब इसे सुदुराचारो फलते मामने भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, मेरे को प्राप्ति के लिए क्षिप्र भोजन धर्मात्मा दो श्लोक खर्च किए, और ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए एक श्लोक, और स्त्री और वेश्यार शूद्र के लिए आधा श्लोक, सबसे दुराचारी। अब इसे सुदुराचारो भजते मामने भाग, साधु विष्णु क्षिप्रम भोज धर्मात्मा सुन प्रजा दोष लोग दोष दुराचे के दो लोग और एक विशेष है, नास्तिक को प्राप्ति हो सकता है, नास्तिक से नास्तिक तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, प्रभु प्रेम प्राप्त हो सकता है। एक बात है, ईमानदार चाहे ईमानदार और आज नहीं और बेईमान हो तो उसको नहीं मिलेगा आस्तिक को नहीं मिलेगा। ईमानदार नास्तिक से नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, संसार को मानते, केवल ऐसा ही हो, मानता ही नहीं, ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है, ऐसे नास्तिक को भी तत्काल प्राप्ति हो सकती है, ये विलक्षणता है, ऐसी बात है जरूर है। ऐसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम आरम द्रुतम जल्दी विराम है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सशत शांति निगच्छति, कौन दे प्रतिजानी नव भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, ऐसी बात है। इस वास्ते केवल उत्साह चाहिए, आप जितने बैठे सब के सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, सब मनुष्य मात्र अधिकारी, भाई वो सब बहन वो कोई वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, सब भाइयों को और बहनों को सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तत्काल, आज और अभी से अभी अभी अभी अभी, ऐसा देरी काम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, जिसमें हिंदुओं के लिए तो विशेष है, वो सबके लिए, सबके लिए जो चाहे उसी को जय प्राप्ति, ऐसी बात है। आपके जचे नहीं जचे बात तो अधिक है भाई, और हम कौन कहे, परंतु कायदा ये है सबको मिल सकता, सबको, सब अधिकारी है सब। अब इसे सौदुराचारी है, दुराचारी है, दुराचारी है, वो भी प्राप्त कर सकता है, तो दुराचारी नहीं सदाचारी है तो वह तो कहना ही क्या है, परमात्मा अपने सबके लिए, कैसे आसन हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी संप्रदाय का हो, प्राप्ति की इच्छा चाहिए, चाहिए जैसे भूख होने पर भोजन अच्छा लगता है, ऐसे ही इसकी भूख लगा दो, चाहना चाहिए, तत्काल बनता, तत्काल, देरी का काम नहीं है, सबको तत्काल ही, अभी चाहो अभी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, रोटी की प्राप्ति नहीं, रोटी तो बनेगी तो मिलेगी भाई, बनाएंगे तो मिलेंगे, पर वो तो बनाता नहीं बनता, पर बने बनाए रहते हरदम, हरदम रोटी बनी हुई रहती, बनी हुई रोटी, भूखा आदमी चाहिए, भोजन बना हुआ है तैयार, गर्मा गर्म एकदम सबके लिए, सबके सबके, ऐसी बात है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को परमात्मा से निराश कभी नहीं होना चाहिए, कभी हो कैसे ही हो आप इसे निराश नहीं होना, संसार की आशा सिद्ध होती नहीं, होती है तो रहती नहीं, पहले तो मिलते नहीं, मिलते तो रहते नहीं, वियोग संयोग और वियोग जिसे होता है वो वास्ते अपने होती नहीं, होती नहीं, होती ही अपने, जिसका वियोग होता अपने नहीं होती, नियम बार नियम बार जो वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, वो अपनी होते नहीं, होते नहीं, होते नहीं, बैम पड़ेगा, बैम मिला, मिलती नहीं, अपनी होती नहीं हो, और परमात्मा का संयोग और वियोग नहीं होता, वियोग होता ही नहीं, वियोग होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सब समय भगवान रहते हैं, परमात्मा परिपूर्ण रहते हैं, सब घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों को, हिंदू मुसलमान आदि कोई भी हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती, उसके लिए मना नहीं है, सीधी बात है। इस वास्ते भाई बहनों को इसमें उत्साह करना चाहिए, इसमें उत्साह से देखो हम तो इस तत्व उत्साह आते हैं, क्यों उत्साह आना चाहिए, अभी क्यों उत्साह आना, मैं केवल सहना केवल सहना चाहिए, केवल सहना केवल सहना, केवल सहना केवल सहना क्या होता है, केवल परमात्मा की सहना हो, सहना हो उसको तत्काल मिलेगा, एकदम तत्काल सहना न हो, और सहना है वो बाधा है, अरे और मिलने तो फायदा नहीं, धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार निरोगता ये तत्काल नहीं होते, समय लगा होता है और बस रहता नहीं, बड़ी कठिनता से तो प्राप्ति होती है और सब रहते नहीं, अरे सुगमता से प्राप्ति होती है, अरे आपका पिंड छोड़ते ही सदा साथ में रहेगा, आप चाहो तो रहेगा, नहीं चाहो तो रहेगा, ये साथ में रहेंगे, ईश्वर आपको छोड़े रहे, अब छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ता, सदा साथ में, सदा साथ में, सदा साथ में रहने वाला परमात्मा है, सबके लिए सुगम है, सबके लिए अरे सुगम है, एकदम एकदम सच्ची एकदम, समय लगता ही नहीं, भविष्य ही नहीं, भविष्य और वस्तु और क्रिया ये तीन नहीं है, भविष्य नहीं, वस्तु नहीं, क्रिया नहीं, इन दिनों में दिनों नहीं, तत्काल हो जाए, कोई वस्तु की क्रिया की अवस्था नहीं, क्रिया और वस्तु भविष्य तीनों नहीं है, तत्काल मिलता है, ऐसे सुगम होते हो भी लोग प्राप्ति की इच्छा करते ही नहीं, पहले तो ये विश्वास नहीं करते, परंतु बात सच्ची है, क्षिप्रम भोजन किताब में दिखा है, क्षिप्रम भोजन क्षिप्रम क्षिप्रम बहुत जल्दी क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्र सबके लिए सब समय में रात में दिन में सुबह शाम जब चाहो तभी प्राप्ति कर लो, जब चाहो तभी, क्यों सबके हृदय में सदा हरदम नित्य निरंतर विद्यमान है, नरकों में भी जाओ तो भी आपके हृदय में ईश्वर तो रहेंगे ही, 84 लाख जोड़े में जाओ तो वहां भी परमात्मा तो आपके साथ में रहेंगे ही, आप वो सुने करें, आप विमुख हो जाओ भगवान विमुख नहीं होते, वे सन्मुख हो, सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म को त्यागना से तब ही, जब जीव सन्मुख हो जाता है तभी मिल जाते हैं, सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म को त्यागना से तब ही करोड़ जन्म के प्राप्त नष्ट हो जाए, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, सबके लिए एकदम सच्ची बात है, ठगाई ठगाई नहीं है, ठगाई नहीं है, चला सबके लिए सदा प्राप्त है, जो जो प्राप्त चाहते हैं मैं अनन्य नहीं अनन्य, गीता में कहा अनन्य चेता सत्व यो मांस मत तस्याम स्वरूप, भगवान ने खुद ने स्वरूप बताया है, वासुदेव सरमति सब महात्मा दुर्लभ, तत्व के जीवन मुक्त महात्मा तो दुर्लभ है और परमात्मा सुलभ है, परमात्मा सुलभ है, सब महात्मा दुर्लभ है, तस्याम सुलभ गीता में लिखा, मुझे बहु नाम सर्व नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वती सम आत्मा सुदुर्लभ महात्मा दुर्लभ है भगवान तस्य अहम स्वरूप ऐसी बात है। इस वास्ते भाइयों को परमात्मा की प्राप्ति से हताश निराश कभी नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।